إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu katika imani, katika Sahih Muslim, katika hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Ya ibadi, inni harramtu dhulma alaqi, waja'altuhu bainakum muharraman, فلا تظالموا enyi waja wangu hakika mimi mola nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu kwa maana mimi sidhulumu waja'altuhu bainakum muharraman na hiyo dhulma baina yenu nyie wanadamu nimeifanya kuwa ni haramu falalamu msidhulumiane Allah subhanahu wa ta'ala anaharamisha dhulma wanadamu tumeharamishiwa dhulma ndugu zangu katika imani katika sahih bukhari mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia inna allah la yumli lidh-dhalimi hakika allah anamwacha tu anampa muda kama hamjui vile yule ambaye kudhulumu kama vile amejisahau naye lakini innama na'uddu lahum 'adda tunawahesabia siku zao tunawahesabia fa idha akhadhahu atakapomkamata Allah ndio anasema leo ndio siku yako sasa wewe dhalimu lam yuslih hapati pa kutokea hatopata pa kutokea. La ilaha illa Allah. Akatwambia tena Mtume صلى الله عليه وسلم kari nyingi, dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, dhulma ni giza lenye kubebana, ni giza nene, ni giza kubwa litakalomfunika mtu kiyama, siku ya vitisho, siku ya vituko, siku ya misukosuko, pakukanyaga hajui. Giza limemtanda litokanalo na dhulma zake. Anahitaji nusra mja kwa hali ngumu, hata pakutokea hajui, amezingirwa na majanga. Dhulma ni kitu kibaya. Fala tadhalamu, onyo ndio Allah anasema, msidhulumiane. Ndugu zangu katika imani, huu wakati tunaoishi, siku hizi tunaishi, dhulma imepata mazi katika dunia. Dhulma ina sehemu katika maisha ya wanadamu. Dhulma ambayo ni maangamizi kwao siku ya kiyama. Dhulma hakuna ndogo. Dhulma inatisha dhidi yako mwenyewe. Ndugu zangu katika imani, nielekee kwa upande wetu. Na hili ni kwa sababu ukisema mimi ni Muislamu, maana yake umetangaza aslamu lillah bitauhid wa hukukihi. Maana yake umetangaza kujisalimisha kwa Allah kwa kufuata tauhid, na ambavyo tauhidi ina haki zake, ikiwemo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo kutotanguliza lako wewe mbele ya la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunanyanyua mikono tumba Allah, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari. Tunakuomba yaliyo mazuri hapa duniani, tunakuomba yaliyo mazuri siku ya akhera hiyo, na utukinge na adhabu ya moto. Allah hana dhamana ya kumkinga na adhabu ya moto hali ya kuwa yeye ni dhalimu, hana dhamana hiyo. Ukijijua wewe ni mtu wa kufanya dhulma, haya maneno eti nikinge na adhabu ya moto wakati unadhulumu ni mchezo huo. Wama qadarullaha haqqa qadrihi, bado hawamtukuzi Allah, hawamjui Allah utisho wake vile inavyotakikana. Wazungumza zungumza tu watu. Ndugu zangu katika imani, ukirejea katika Jami'ul Ulumi wal Hikam, Ibn Rajab al-Hanbali katika taarifu alizozielezea za dhulma akasema, wa huwa wad'u al-aya'i fi ghairi mawadhi'iha, ni mambo vitu kuweka sehemu zisizo zake. Hapa pahitaji hili ukaweka lingine, pale panatakiwa kile ukaondoa. Vurugu vurugu, hii ni dhulma. Inaweza ni dhulma ni baina yako na Mola wako, ambayo ni shirki mbaya zaidi, au dhulma baina yako na kiumbe wa Mola wako, nayo ndio ambayo leo nitaingia zaidi katika kuelezea. Ndugu zangu katika imani, nitakaa upande ule ambao mama zetu, dada zetu, shangazi zetu wakipewa talaka wataka wagawane mali na waume zao sawa kwa sawa, akijua kwamba mimi sikuchuma naye kwa sababu nimekaa naye miaka mingi, leo tunagawana sawa kwa sawa. Ukadhani kwamba nikipaza sauti, nikiongea kwa msisitizo, nikimwambia nitaenda mahakamani, mimi nitapata hii, ukaona huu kwako ni ndi, fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimuna. Allah anasema usidhanie kabisa kwamba Allah amejisahau na yale ambayo yanayofanywa na madhalimu, usidhanie hivyo. Innama yuakhiruhum, anawapa muda liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Siku nzito kama hii Allah anasema nawasubirishe siku hiyo, waache tu. Dhulma ni kuweka kitu si mahali pake. Allah subhanahu wa ta'ala kitu anachoelezea ndani ya Qur'an, endapo mke amepewa talaka ametaja kitoka nyumba, ridhika na hicho. Allah anasema ndani ya walilmutallaqati mata'un bilma'rufi, wanawake waliopewa talaka wapewe kitoka nyumba kulingana na sheria inavyoongoza, kwa namna iliyo njema wapewe kitoka nyumba. Aya nyingine ikasema ya ayyuhan nabiy qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ewe nabii, waambie wakezo, waambie kama nyinyi mnataka dunia, mapambo ya dunia, basi njooni nikupeni talaka halafu umatti'kunna, nikupeni kitoka nyumba. Wa usarrihkunna sarahan jamila, niachane na nyinyi kwa wema kabisa. Kitoka nyumba kinatajwa, kinaambatanishwa na talaka. Aya nyingine Allah anasema la junaha alaikum, si vibaya kwenu, imtallaqtum an-nisa, ikiwa imetokea mmewapa talaka wanawake, ma lam tamassuhunna, wanawake ambao hamjaingiliana nao, au tafribu lahun marida, au wanawake ambao mliwaoa mahari hamjataja, hamjatajiana mahari ni kiasi gani, na hii wanaita maharul misli, ambapo italazimu kama itakuwa ndoa imetangulia, basi inalazimu mahari itoke kulingana na mahari ya kwao. Kama 500 dada yake, kazi yake na ni wake 500, milioni moja ndio hiyo hiyo, haipunguzwi haizidi ikitokea, lakini tumezoea kuitaja kwanza mahari. Kwa hiyo Allah anasema si vibaya ikiwa mmewapa talaka wanawake katika hali ambayo hamjaingiliana na hamjaingiliana nao, na hata mahari bado hamjasajiana. Mbele ya Allah hakuna kosa kwamba utaulizwa kwa nini ulimpa talaka, umemuoa tu umemwacha. Mbele ya Allah hakuna dhambi hiyo. Allah akasema wamatti'uhunna, wapeni kitoka nyumba, wapeni mali ya kuondokea. Huyu ameolewa, tuchukulia swala ya Ijumaa kama hivi, ndoa ikafungwa magharibi, kapewa talaka, akapewa talaka siku hiyo hiyo mfano, au ameumwa mke au kaumwa mume, hawajaingiliana, mahari haijatajwa, ili mradi amepewa talaka hawajaingiliana. Allah amekibakisha kitoka nyumba kwamba ni haki yao hawa. Wamatti'uhunna ala almusi'i qadaruhu, mwenye wasaa atoe kulingana na uwezo alio nao. Wa alal muktiri qadaruhu, na yule ambaye ni maskini hali yake ngumu atoe kulingana na hivyo hivyo alivyo, angalie kinachoendana na hali yake atoe. Mata'an bil ma'ruf haqqan ala al muhsinin, huu ni wajibu kwa kila mwenye kufanya wema atekeleze, haikwepeki. Hiki ni kitu alichokitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in talaqtumuhunna, na ikitokea mmewapa talaka, min qabli an tamassuhunna, kabla hamjaingiliana nao, ukampa talaka hujamuingilia mko, wa qad faradtum lahunna farida, lakini tayari mahari imeshatajwa, ishabainika ni kiasi gani mahari yake, ni shilingi 500. Allah anasema fanisku ma faradtum, waachieni nusu ya mahari mliotaja, illa an yafuna, isipokuwa wao wenyewe wanawake mehe wakamchukua tu hela yote, au liafu alladhi biyadihi uqdatun nikahi, au asamehe mume ambaye ndoa ipo katika mkono wake, yeye akasema badala ya kukupa nusu nakupa tu yote. Kwa yoyote miongoni mwao asamehe, kama hakuna ambaye atasamehe basi igawanyishwe. Hii ndio hukumu ya Allah, nusu huyu nusu mtalaka. Hii ni haki ambayo Allah anaitaja, haizingatii mmeishi siku tatu, mmeishi masaa manne, ili mradi ni baada ya ndoa tu na mahali imeshatajwa. Hii ndio sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ameleta aya hizi zikitoa ufafanuzi kule ametuambia mwenye wasaa atoe kulingana na wasaa wake. Mtu anamiliki milioni 50, milioni 100, milioni kadha, ahesabu vijimilioni kidogo amka wake. Hapa haisemwi tugawane sawa kwa sawa, hakuna hicho kitu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukilazimisha utalazimishwa kuingia katika jahannam, kama ambavyo leo umelazimishwa kitu kwa chako. Allah amesema mwenye wasaa atoke atoe kulingana na wasaa wake, mwenye hali ngumu atoe kulingana na hali yake. Milioni 5 ukimpa na wewe una milioni 50, kuna tatizo gani? Ukimpa milioni kadha na yeye akaanzisha maisha, si tatizo, aridhike na hiki. Allah sasa akatwambia katika surati Tauba, walau annahum, lau kama wao radhu, wangeridhika. Walau annahum radhu ma atahum Allahu wa rasuluhu, wangeridhika na hiki ambacho Allah mwenyewe amekitoa na mtume kawagawia. Waqalu, na wangesema hasbunallah, Allah anatutosha. Lilo hukumu Allah kwetu linatutosha. Sayutina Allahu min fadlihi, Allah atatupa fadhila zake. Wa rasuluhu, na mtume atatugawia kile ambacho Allah amemtuma kutugawia. Inna ila Allah raghibuna, hakika sisi tumemchagua Allah, tumechagua kufuata anavyopenda Allah. Lau kama watu wangeishi katika hali hii, ni jambo lingewafaa sana duniani na kesho akhera. Lakini wamemdharau Allah mpaka wengine wanakufuru, amka maneno ya ukafiri kupitia hivi hivi mambo ya dini. Dini hayo ukiendekeza unakufa. Hivi maskini mwanangu, siji nani wangu, shangazi yangu, nani hii dini ukisema kila siku dini, haya mambo haya eh. Allah anaandika tu, Allah anatuambia bala weni wa rusuluna ladaihim yaktubuna, malaika wetu wako mbele yao wanaandika, hakuna linaloachwa hapo. Siku ya kiyama ndo usome mwenyewe hii dini, hii dini, hafu ujue unaangukia wapi. Huu ni mgao Allah ameuweka, na hii ni dini ambayo Allah ameipanga. Tumuogope Allah kwa maslahi ya nafsi zetu. Ukisema ufuate mkumbo, huu mkumbo hujui utaangukia wapi, utaangukia nao. Allah tukinge na shari za dunia na akhera. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقزم كتك إيمان tuelewe kuanzia leo siku ya kiyama isipatikane hoja. Tunachozungumza sisi ni dini, tunazungumza maneno ya Allah, na dini imeletwa kwa ajili ya sisi wanadamu na majini kwa upande wao. Leo tunaongea hapa, elewa kama mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofafanua dini hii ikawa wazi. Anakwambia katika riwaya ambayo ni mutafaqun alayhi, anasema innakum takhtasimuna ilayya, nyinyi umma wangu wakati mwingine mnahasimiana, mnagombana, mnazozana mkanijia mimi. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd au min akhihi, na inawezekana mmoja wenu akawa mfasaha wa kuongea akamshinda mwenzie. Kuma lahu au fa'aqiya lahu binahwi ma asma, mimi nikahukumu kulingana na yule alivyoongea, nikaelewa haki ni ya huyu, kumbe sio yake, mimi nikahukumu kulingana na mlivyoniambia. Faman qata'tu lahu min akhihi, yule ambaye katika hukumu yangu itakuwa imekata haki ya mwingine ikampa yeye, nikampa yeye hali ya kuwa hastahili. Ikitokea hivyo, hukumu ninayozungumza, ninayotoa kulingana na nilivyokusikieni wenyewe, ikapelekea maamuzi nitakayotoa nikakupa kitu ambacho si chako, inma aqta'u lahu jamratan, ajue yule niliyemkatia haki ya mwenzie kwamba mimi nimekala jahannam. Kwangalie mwenyewe akipokea huko akijua kwamba ni kwa sababu tu mimi ni mfasaha wa kuongea, lakini hiki hata sio changu, ajue nimemkatia kala jahannam. Hii ni hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapelekei hukumu anayotoa ihalalishe kile ambacho si haki ya yule anayempa. Hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haijafikia nafasi hiyo. Kwa hiyo ukisema mimi na mjomba na matata, mimi baba yangu ana shida, akiongea watu wote waogopa, basi akikaa nyuma yangu mwenyewe atatoa, ukakatiwa hiyo nusu ambayo unasema haki yangu, umeumia. Kama haki iliyotolewa bila ya kuwa anayepewa ndo mwenyewe, kipande kilichotolewa kwa hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakijawa halali kwa mtu, sembuse kile ambacho atoka kwa sababu mabavu ya baba yako, la haula wala quwwata illa billah, huku ni kuangamia. Haya ni maangamizi. Ikiwa mwanamke ameishi na mumewe, mwanamke ana shughuli zake, anafanya kazi zake za halali, na mume naye ana shughuli zake, huyu anashughulika, wakawa wanapata kipato, tujenge nyumba mme wangu, tujenge nyumba mke wangu, wakajenga nyumba, kila ana mchango katika jasho lake. Nyumba hii ikitokea wameachana, kitu cha kwanza wanagawana ile nyumba sawa kwa sawa, kwa kuzingatia uchumaji ulivyotokea. Wakagawana sawa kwa sawa, sio ndio? Basi nimemtoa mume, unadaiwa kitoka nyumba kilichotajwa na Allah, hujakitoa hapa. Hapa mlichogawana ni ushirika wa ujenzi wa ile nyumba, kama vile ulishirikiana na mtu mwingine mkagombana, mkataka kila mmoja chukue chake. Kwa hiyo ndicho kilichofanyika, bado hujatoa kitoka nyumba. Katika hali hii bado uwajibike, gawaneni kama mlivyochukua, halafu utoe kitoka nyumba ndicho na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika alhalu, na hali ndiyo hiyo hiyo ikitokea mmoja katika wanandoa amefariki, aliye hai agawiwe fungu lake kulingana na walivyochuma, aliye hai ajipange pamoja na warithi wengine kumrithi yule aliyefariki katika lile fungu la upande ule. Haisemwi kwamba tushawagawanyishia kwamba huyu tayari asharithi chake, amepewa chake kulingana chumo, lakini kurithi hajarithi. Utaratibu huu ndio unaotambulika na sharia. Na kama hajachuma chochote, hai huyu mwanamke alikuwa ni mama wa ndani, chake ni kitoka nyumba tu na si vinginevyo. Ukilazimisha, umelazimisha janga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyopokea Abu Huraira kutoka kwake, na ni hadithi hiyo katika Sahih Muslim, anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, taqiul ard aflaza kabisa, ardhi itatapika, itatoa utajiri wake, amthala al-ustuwana, ndefu ndefu kama unavyoona vijiguzo na nini, minadhahabi walfidda, dhahabu na fedha vimelala tu, dhahabu na fedha. Fayajiu alqatilu, atafika ambaye aliua ili adhulumu haki ya mwenzie. Fayakulu, atasema fi hadha kataltu, niliua eti nipate hiki kitu. Wayajiu alqati'u, atakuja ambaye alikata undugu, atasema fi hadha qata'tu rahimi, nilikata undugu kwa sababu ya hizi mali. Wayaji'u sariqu, atakuja mwizi, fayaqulu, atasema fi hadha qut'at yadi, nilikatwa mkono wangu kwa sababu ya hizi mali. Thumma yad'unahu fala ya'khudhuna minhu shay'a, wanaangalia hakuna anayechukua japo kitu, wanaondoka. Siku ya kiyama, siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala anaulaza juu juu utajiri. Haya, si uchukue, silikuwa kule duniani mwauana nini kwa sababu ya hivi? Amejaza, mtu angalia, dhahabu imelala kama mwamba, dhahabu imelala kama nguzo, imejiunga ile, mtu hata atafanya nini? Innama yabluukumullahu bihi, Allah anatuambia tumeleta hivi ili kwa ajili ya kutahini imani za watu. Allah atupe umakini, tupende anayoyapenda na tuchukie anayoyachukia, na atukusanye kundi la wale ambao wenye sifa hiyo siku ya kiyama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.